Zamów prenumeratę na stronie www.samolotywojskapolskiego.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce rozmawiał w Monachium minister obrony narodowej. Co najmniej 31 osób zginęło w ulewach w Peru. Fani militariów znaleźli na kołobrzeskiej plaży, nie wybuch. Rozmawialiśmy na temat Fort Trump. Jest duże zrozumienie dla tego projektu, jeśli chodzi o Kongres Stanów Zjednoczonych, Senacką Komisję Obrony i Izbę Reprezentantów, powiedział podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium szef MON Mariusz Błaszczak. Rozmawiamy o szczegółach. W mojej ocenie jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć sukces. Rozmowa z Patrickiem Shanahanem tego dowodzi, ale to oczywiście jest proces. Ja nie chciałbym stawiać jakichś dat, mówić, że wtedy na pewno ten proces się zakończy. Jesteśmy na dobrej drodze. Naprawdę atmosfera jest bardzo dobra i myślę, że osiągniemy sukces. Patrick Shanahan to sekretarz obrony USA. W marcu specjaliści z Pentagonu mają przedstawić Kongresowi szczegółową analizę projektu Fort Trump. Tymczasem według sondażu przeprowadzonego w 7 europejskich krajach przez niemiecką fundację imienia Friedricha Eberta, Rosja i Stany Zjednoczone są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Wyniki badania opinii publicznej przedstawiono w Monachium. Przytłaczająca większość badanych we wszystkich 7 krajach uważa, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie znacząco się pogorszyła i obawia się nowej wojny. Różne są jednak tego powody. W Polsce 77%, a na Ukrainie 67% badanych uważa, że głównym źródłem zagrożenia jest Rosja. Połowa badanych Niemców twierdzi, że zagrożenie stwarzają przede wszystkim Stany Zjednoczone. Podobnie uważa 1 na 4 Francuzów. Autorzy badań twierdzą, że wyniki pokazują, iż politycy w Europie powinni wkładać znacznie więcej wysiłków poprawę bezpieczeństwa. Wszyscy zgadzają się z tym, że z bezpieczeństwem w Europie nie jest najlepiej. Nasz raport pokazuje, że nie ma już jednego podziału wschód-zachód. Czasem kraje spoglądają na zachód, ale mają też opinię rodem ze wschodu. Jest to zatem zupełnie nowa sytuacja. Mówi jeden z autorów badania, Reinhard Krum z Fundacji imienia Friedricha Eberta. Badani obawiają się przede wszystkim konfliktów zbrojnych, terroryzmu i zmian klimatycznych. Obawa przed wojną jest największa na Ukrainie, w Polsce i w Rosji. Poza Rosjanami to Polacy w największym stopniu uważają, że ich kraj powinien zwiększyć wydatki na obronność. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. 77% pytanych Polaków uważa, że Polska powinna bardziej niż dotychczas współpracować z Unią Europejską, a jednocześnie 66% jest zdania, że polityka Unii Europejskiej stoi w sprzeczności z interesami Polski. Co najmniej 31 osób zginęło w ulewach w Peru. Całkowicie zniszczonych jest około 160 domów, ponad 400 nie nadaje się do zamieszkania. Monsunowe deszcze zniszczyły lub uszkodziły też kilkadziesiąt mostów i setki kilometrów dróg. W 1998 roku na skutek silnych opadów deszczu w Peru zginęło około 500 osób. 200 tysięcy Katalończyków protestowało w Barcelonie przeciwko rozpoczętemu we wtorek procesowi separatystów. 12 polityków sądzonych jest przed Sądem Najwyższym w Madrycie. Manifestanci, wśród których byli premier Katalonii Quim Torra oraz przewodniczący regionalnego parlamentu Roger Torrent, apelowali do władz Hiszpanii o zwolnienie więźniów politycznych i możliwość zorganizowania referendum niepodległościowego. Na transparentach widniały hasła prawo do samostanowienia, sądzicie nas wszystkich, chcemy naszego rządu na wolności. Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczą rebelii, nieposłuszeństwa i malwersacji środków publicznych w związku z organizacją plebiscytu niepodległościowego. Najwyższą karę może otrzymać były wicepremier regionu Oriol Junqueras, któremu grozi 27 lat więzienia. Na kołobrzeskiej plaży znaleziono niewybuch. Teren w dzielnicy pod Czele zabezpieczyła policja. Na bombę natknął się Robert Maziarz z Muzeum Patria Kolbergensis, szukający razem z kolegą wraku samolotu. Chodząc w woderach po wodzie, obserwowaliśmy to, co zostało wypłukane przez Morze Bałtyckie. Tę bombę znaleźliśmy na brzegu morskim. Została wypłukana przez morze. Ma około 70 cm długości, około 50 kg wagi. To bomba prawdopodobnie pochodząca z okresu II wojny światowej, bomba lotnicza. O niebezpiecznym znalezisku zostali powiadomieni saperzy. Slalom z drewnem stosowym, precyzyjne pchanie drewna dłużycowego i siła ciągu. Z takimi konkurencjami zmierzą się uczestnicy zimowych zawodów furmanów rozgrywanych w Istebnej w Beskidzie Śląskim. Celem widowiskowej imprezy jest docenienie trudnej i niebezpiecznej pracy furmana leśnego, mówi Elżbieta Legierska-Niewiadomska z Gminnego Ośrodka Kultury.

c'est dans le sens des poils. Et je rame à contre-courant, je recule devant, j'évite le pont, donc je croise à tout va, je laisse partir devant, je recule un moment, je change de quoi. Et je rame à contre-courant, je recule devant, j'évite le pont, donc je croise à tout va, je laisse partir devant, je recule un moment, je change de quoi. 7000 lat temu, jak się przypuszcza, na tereny północnej Japonii, Wysp Kurylskich i części Sachalinu dotarli Ainowie. Nieco ponad 100 lat temu ich kulturę badał etnograf Bronisław Piłsudski. A dzisiaj kim są współcześni Ainowie i czy w ogóle są? Państwa i moim gościem w Poznaniu jest profesor Alfred Majewicz, językoznawca, japonista, znawca ludów Dalekiego Wschodu, w tym również Ainów. Dzień dobry. Moje uszanowanie panu i słuchaczom. W połowie ubiegłego wieku japoński rząd ogłosił, że Ainowie w zasadzie przestali istnieć, ponieważ całkowicie zasymilowali się z Japończykami. To było dla rządu w Tokio bardzo wygodne stwierdzenie, bo potwierdzało tezę o jednej Japonii, w której mieszka tylko jeden naród, wyłącznie etniczni Japończycy. Jednak 11 lat temu Tokio zmieniło zdanie i Japonia przyznała, że Ainowie istnieją i że jest to rdzenny lud Japonii, mający odrębną kulturę, język i religię. Ale z drugiej strony japońska polityka asymilacyjna, prowadzona przecież latami, rzeczywiście wpłynęła na kulturowe wchłonięcie Ainów. Panie profesorze, czy Ainowie byli, czy jeszcze są? No zasadniczo pan powiedział w zgodzie z tym, co wiemy dzisiaj. Ainowie oczywiście są i gdzieś tak 20 parę lat temu to było tak, że można było powiedzieć, że Ainów praktycznie już nie ma, dlatego że Ainowie sami nie byli zainteresowani byciem Ainami z tego powodu, że byli dyskryminowani i nie widzieli przyszłości jako właśnie grupa dyskryminowana. Pomogła bardzo dekada ludności aborygennej w skali światowej ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Na otwarcie tej dekady do wygłoszenia takiego inicjującego przemówienia wybrano właśnie Aina. Ainu zasadniczo byli na granicy całkowitego wymarcia. Ja pamiętam, że w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy żeśmy szukali informatorów do wykonania pewnego projektu związanego z Piłsudskim, to było bardzo trudno znaleźć. W sumie to żeśmy znaleźli taką jedną rodzinę czystej krwi tylko. I wydawało się, że to koniec. Tymczasem to był właśnie taki początek odrodzenia się Ainów. Jak mówię, ONZ bardzo pomogło to, że oni potrafili, mam na myśli Ainów, wykorzystać tę dekadę ludności aborygennej. A przede wszystkim najważniejsze jest to, że oni przestali czuć się kimś, kim nie warto być. Oni czyli obywatelami drugiej kategorii, bo Japończycy bardzo się starali od połowy XIX wieku, żeby tak Ainowie się właśnie czuli. Kiedy zapytano rząd Japonii oficjalnie, ONZ właśnie, o mniejszości etniczne na terenie Japonii, sam premier, Nakasone się nazywał, kiedyś w Polsce był z wizytą, powiedział, że w rozumieniu prawa międzynarodowego w Japonii mniejszości etnicznych nie ma. Natomiast jacyś Ainu to są Japończycy i on też może powiedzieć, że on jest w jakimś sensie Ainem, bo ma bardzo bujne brwi nad oczami. Więc stosunek był taki półżartobliwy, powiedzmy sobie, ale definitywnie na nie. Na czym polega osobność kulturowa i etniczna Ainów? Czym oni się różnią od Japończyków, poza tym, że się różnią właściwie wszystkim? Znowuż pan powiedział, że trafnie to pan ujął, że różnią się wszystkim. Wszystkim to ja bym nie powiedział, dlatego że oni są bardzo mocno wykulturowieni jednak. I no ale jeżeli wyobrazimy sobie takiego modelowego Ainu z czasów Bronisława Piłsudskiego. Już do tego wracam, mianowicie wystarczy spojrzeć. Azja, szczególnie Azja Wschodnia, jest zamieszkała przez ludy, które się antropologicznie określa jako mongoloidalne. My mniej więcej wiemy, co to jest mongoloidalność, to znaczy te skośne oczy, wystające policzki, kiepski zarost i tak dalej. Ten kiepski zarost jest właściwie dużo ważniejszą cechą mongoloidalną niż te skośne oczy, które wcale nie są skośne, tylko jest takie wrażenie. Natomiast Ainu byli najbardziej i są do dzisiaj najbardziej uwłosionym ludem spośród wszystkich, jakie zna nauka. Mamy kulturę Ainu, Chinów, która była wyrogowywana przez Japończyków intensywnie od drugiej, czy może pierwszej połowy nawet XIX wieku, to trwało latami. I między innymi w ramach przymusowej asymilacji Ainów do kultury japońskiej wymyślono, że ainuskie kobiety nie mogą wykonywać tradycyjnych tatuaży, które były rzeczywiście charakterystyczne. Zresztą ta polityka wobec Ainów była dosyć pokręcona. Najpierw na przykład im zakazywano mówić po ainusku, musieli się uczyć japońskiego. Potem im zakazywano mówić po japońsku, bo stworzono specjalny urząd tłumaczy. A potem znowuż ich ściągnięto w jedno miejsce, żeby zacząć prowadzić japonizację, żeby ich może nie tyle wykulturować, wykulturowienie miało być następstwem, natomiast żeby ich zjaponizować, żeby nie wychylali się. Wie pan, w Japonii jest takie powiedzenie, takie przysłowie, o gwoździu gwóźdź, pewnie, który wystaje, tak, to trzeba wbić. No i chodziło o to, żeby te gwoździe tam wbić. Ich tam było niewielu, populacja była nieduża w stosunku do tego, co stanowiła populacja japońska, więc poza tym oni mieszkali na terytoriach, które były kolonizowane przez Japończyków, w związku z tym każdy obcy element był niemile widziany. Bo to był ten czas, kiedy Japonia przypomniała sobie, że ma północne rubieże, które jeszcze nie są użyte, można tak powiedzieć, i kiedy tam się pojawiła Japonia ze całym swoim aparatem państwowym i orężem, tam się pojawili też Ainu, którzy byli problemem. Wie pan, to jest nie najlepsze stawianie sprawy, żeby powiedzieć, że Japonia sobie o rubieżach przypomniała. Japonia wiedziała, że tam coś jest. Północ Japonii to była wyspa Honsiu i to był koniec Japonii. I to nawet tam ledwo docierała władza centralna. Natomiast cała reszta była określana najpierw jedną nazwą. Terminem było Jezo. Jezo, czyli barbarzyńcy, którzy mieszkają tam na północ gdzieś. Potem zaczęto odróżniać pewne archipelagi, pewne wyspy nazwano Tysiącem Wysp, czyli Cisimą, dzisiejsze Kuryle. Natomiast Hokkaido się nazywało najpierw Watarishima, czyli ziemia, na którą można przepłynąć, przedostać się na nią. Potem Hokkaido przemianowano na to Jezo, czyli Jezo już skurczyło swoją, jakby to powiedzieć, swój zasięg. Jeśli chodzi o nazwę, kiedyś było to wszystko, potem było to tylko Hokkaido, a potem nazwano to Hokkaido, kiedy w 1868 roku włączono Hokkaido formalnie do Japonii. Od tego czasu zawsze do dnia dzisiejszego istnieje coś w rodzaju Ministerstwa Kolonizacji Hokkaido. Rozmawiamy o społeczności Ainów razem z profesorem Alfredem Majewiczem. Wracamy za chwilę, ale najpierw piosenka ainuskiego zespołu Okidab Ainu Band. Oki Dub Ainu Band. Zespół, który jest jednym z niewielu zespołów, które wypłynęły do świadomości szerszej publiki, jeżeli chodzi o muzykę ainuską. Zespół, który jest panu znany. Profesor Alfred Majewicz w Poznaniu jest z nami. Zespół nie jest mi znany, bo zespół jest czymś, z czym ja już nie miałem do czynienia. Natomiast sam Kano Oki jest człowiekiem, którego osobiście znałem. Spotkałem go kilkanaście razy dawnymi laty. To był człowiek, który w pewnym momencie, chodząc do szkoły, zastanowił się nad tym, że jest jakiś inny, wygląda inaczej, ale postanowił nie przejmować się tym. On zaczął pobierać nauki, studiować. Wyjechał do Ameryki, tam spotkał się z artystami, którzy wykonywali folklor, na przykład Indianie amerykańscy. Tam się wytworzyła u niego taka chęć bycia tym, kim jest. Przede wszystkim poznania swojego dziedzictwa etnicznego. I kiedy wrócił do Japonii, zaczął szukać wśród starszych ludzi takich, którzy go informowali, którzy mu słowa jakieś pisali. Potem sam się nauczył języka nieco, zaczął sam pisać słowa i zaczął używać takiego tradycyjnego instrumentu, który się nazywa tonkori. W zasadzie on nie jest ainuski, on jest tunguski. To jest instrument strunowy. Ciekawe było to, że on nie grał na tym instrumencie w ten sposób, jak grali ainu, tylko on grał tak jakby na gitarze. I jak ja pierwszy raz usłyszałem muzykę, to bardzo mi się podobała. I to było ważne, co on robił, choćby z tego powodu, że wie pan, tak prawdę mówiąc, ainu, wracając do swojej kultury, wracali do swojej kultury, która była spetryfikowana. Oni chcieli jak najwierniej ją odtworzyć i potem jak najwierniej odtwarzać. A kultura ma to do siebie, że żyje wtedy, kiedy się rozwija. I Kano Oki był jednym z pierwszych, którzy to zauważyli i którzy zaczęli rozwijać ten folklor ainuski tak, żeby stworzyć coś nowego, ale pan mówi, że jeden z niewielu zespołów, zwrócę uwagę na jeszcze jeden zespół, który ja nie wiem, czy w tej chwili jeszcze istnieje, ale się nazywał Moshiri. Jego szefem, organizatorem był człowiek, który przyjął pseudonim Atui. Atui to jest wyraz niejapoński, Japończyk tego nie wymówi w zasadzie. Atui znaczy ocean, mniej więcej po ainusku. On stworzył z ludzi, którzy po wsiach gdzieś tam mieszkali, stworzył zespół baletowo-wokalny, naprawdę niesamowity. I ci dwaj wykonawcy stanowili filar tego nowego, co się w kulturze ainów działo. W tradycyjnych wierzeniach ainów niedźwiedź pełni szczególną rolę. Nie tylko ainów. W zasadzie wszystkie ludy północy, poczynając aż od Europy, Lapończyków, Saamów, miały coś w rodzaju kultu niedźwiedzia. No to zresztą zrozumiałe. Potężne zwierzę, które było na ich terenach, musiało budzić respekt i wrażenie. Ale powiada się, że u ainów ten kult był, jakby to powiedzieć, najbardziej rozwinięty, dalej posunięty. Ten kult polegał na tym, że z naszego punktu widzenia można mu zarzucić okrucieństwo, bo finalnie niedźwiedź, właściwie nie tyle niedźwiedź, co bardzo młody niedźwiedź taki. Oni chwytali w lesie niedźwiadka takiego świeżo urodzonego, brali go do swoich wsi, które się nazywały kotanami, tam trzymali w klatkach. No, są legendy i ja podejrzewam, że część prawdy jest, część nie, że troszczyli się o niego dużo bardziej niż o własne dzieci do pewnego momentu. Kiedy uznali za stosowne, to wtedy ten niedźwiedź miał być z ich punktu widzenia odesłany z powrotem do swoich rodziców, do lasu czy w góry. Prawdę mówiąc po ainusku, to jest jeden i ten sam wyraz. Las i góry to jest jedno i to samo, bo tak wyglądał świat wokół nich. Ale to jest prawda, że najbardziej znanym, jakby to powiedzieć, faktem dotyczącym ainów w ogóle, to było to święto niedźwiedzie. Ten rytuał de facto polegał na tym, że te zwierzęta były zabijane. Te zwierzęta były z naszego punktu widzenia zabijane, z ich punktu widzenia nie. Bo dla nich to było uwalnianie duszy, czyli tego, co jest w środku. To niedźwiedzia taki powłoka była tylko, czy zwierzęca. Coś w tym rodzaju można powiedzieć. Zanim tego niedźwiedzia odesłano, czyli zabito. To tego niedźwiedzia najpierw w pięknej, uroczystej procesji prowadzono do miejsca, gdzie to się miało odbyć. Ten niedźwiedź był udekorowany. Miejsce było też udekorowane w sposób specjalny. Tam wystawiano najcenniejsze rzeczy, jakie Ainu posiadali. Wie pan, najcenniejsze to są różne rzeczy dla różnych ludów na różnych etapach. Dla Ainów najcenniejsze to były na przykład stare miecze japońskie, części garderoby japońskie i tak dalej. I oni to wywieszali na takim, znowu z naszego punktu widzenia, płocie, który się nazywał Nusa-san, taki rząd zastruganych palików, i to tworzyło rodzaj ołtarza, przed czym to wszystko się odbywało. I omante ma znaczenie odsyłając go z powrotem. I dotyczy nie tylko niedźwiedzia, ale każde coś, co było w ten sam sposób traktowane jak niedźwiedź. To znaczy coś, co ma duszę. Ainu byli animistami, w związku z tym wszystko miało duszę. A zwierzętami, które oni odsyłali, były różne gatunki. Na pewno sowa taka duża. Wspomniany Bronisław Piłsudski kiedyś specjalnie zakupił 2 lisy, żeby Ainu, mając je do dyspozycji, odprawili rytuał odsyłania lisa do swoich rodziców do lasu w góry. To jest opisane. Panie profesorze, gdybym zatrzymał przypadkowego Japończyka na ulicy w Osace, Kioto, czy w Tokio, w Yokohamie, w Hiroshimie, w Nagasaki, gdziekolwiek, i bym zapytał, czy wie, kim są Ainowie, to on by wiedział? Tak, oczywiście. O tym się uczy w szkołach japońskich, czy raczej się gdzieś na bok zsyła? W szkołach się nie uczy, ale w tej chwili jest oczywiste, że w prawie japońskim Ainu są wpisani. No dobrze, ale prawo ma życie życiem, dlatego pytam. No nie, to nie jest takie proste. To jest jedyna grupa etniczna, która nie jest, oni nie są Japończykami, to wszyscy wiedzą, ale są rdzenną ludnością tych wysp, zresztą bardziej rdzenną niż Japończycy, to inna sprawa. Ponieważ to jest usankcjonowane prawem teraz, no to oni mają na przykład swoje przedstawicielstwo w Tokio i tak dalej, i tak dalej. I nie ma siły, żeby nie wiedziano. A poza tym oni czasem różne spektakularne rzeczy robią, kiedy jeszcze nie mieli uznania, ale jeden z ich współziomków został posłem do Sejmu japońskiego, to najpierw protestowano przeciwko temu, żeby na rzece, nad którą mieszkali, to było największe skupisko ainuskie w miejscowości Nibutani, żeby nie stawiano tamy. Kiedy tamy postawiono i zalano ich tereny, na których mieli swoje święte miejsca i tak dalej, to ich przedstawiciel w ich parlamencie znalazł, powiedzmy sobie, lukę prawną, na mocy której parlament musiał podjąć uchwałę o spuszczeniu wody ze sztucznego jeziora, żeby Ainu mogli odprawić swoje rytuały. A to niezwykłe. Takie rzeczy się pamięta, proszę pana. W Japonii to są niezwykłe rzeczy, kiedy można wygrać systemy. To są totalnie niezwykłe rzeczy. Oczywiście natychmiast, jak tylko to się stało, parlament japoński podjął uchwałę, żeby następny raz takie coś było niemożliwe już. Na wieki wieków amen. Ale dla mnie to było coś niesamowitego, bo proszę pana, to była pokazana siła prawa. Ja tam łaziłem po dnie tego spuszczonego jeziora. Profesor Alfred Majewicz, językoznawca, japonista, znawca ludów Dalekiego Wschodu i znawca również Ainów, który chodził po dnie zbiornika, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Jag rabbade första gången i Risnes centrum. Långt innan rap mest kom att handla om sex och 50 cents mun. Med våra bo, tangiga ord, svängiga skor. Engelska var man nog mest en tönt med en dröm om en mick och de gula timbela hoksängen. Jag hookade upp med en snubbe som också rappar ibland, så vi battlade varann. Men det krävdes ett namn för att bilda en grupp med de träffaste högtalarna löst. Tag bara jag och när vi var trötta på allt som skulle föreställa ballt. Försökte vara amerikans. Mamma, jag har varit för snälla kock i natt. För min tid det var skit och jag hatade allt. För min liten var vit men jag kände mig svart. Så vit, jo vit, blad in blad out. Någonting träffade som brändade allt. Jag träffade Kiven, han flöt ju som livet. Det kändes som vi kämpade han hela livet. Vi tröttnade på styr som då utgjorde tid. Vi brände det skit, sen vände vi till det. Vi lämnade skolan med stor mikrofon. För samma år tog vi vår trip av vår. Var jag var det för snälla kockstidot. Nu har det blivit 03 och vi gör en otrolig törst. Bland stor, större, störst. Det är vi toys utan boys eller crew. Men vi gör det ju på skoj. Nu får vi kontrakt och året är strax slut. Det går snabbt nu. Vi är clowner med S i armen. Men känner oss fan är med bäst i världen. Så fuck you. Jag pippar när jag hittar undan. Stoppade drumstockar i den garderob. Där vi spelar i plattan fattigt. För vårt lilla lilla skivbolag inte hade råd. Nu hissar vissa hiphop-flaggan på halvstång. Så vi kallar till allsång. Vissa dissar men dessa pissar vi på. Utan att svara bara genom framgång. Spegeln ser jag bra stödig ut. Med det där ansiktsuttrycket. En kille med alldeles för mycket rocklöder. Män som pallar för trycket. Var alla en trycker. Hiphop handlar om att slå underifrån. Och vilka förutom dubbel och på har gjort det. Vi är kungar i år. Yeah. Vad är det för snälla kockstidot. Yeah. Ingen mörker. Inget fort. Vi är här. År från 2006 är det våran tid lika med 2026. Och förhoppningsvis håller vi hungern vid liv. I våra tigrit hårdögda blåögda små liv. För det som kommer att ske har redan varit för oss. Så vi vill tacka er som att ni hatade oss. Börja på ett på mig och sluta vända också. Vi ska fan ha kommit dit innan slutet väl har nått oss. Nått oss, nått oss, nått oss. Kom igen! Vad jag har snälla kort i nåt. Ingen mörker. Inget fort. Vi är här. Na jednej ze stron poświęconych tak zwanej czarnej turystyce, po angielsku dark tourism albo black tourism, przeczytać można, że w zamierzeniu strona ma wypromować i, uwaga, zrehabilitować czarną turystykę jako taką, bo ta niesprawiedliwie kojarzona jest z działaniami wątpliwymi moralnie i etycznie, a przecież ma głębszy sens, a nawet więcej, ma wartość. Dark tourism. O tym teraz będziemy rozmawiać z Pawłem Cywińskim z portalu postturysta.pl. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tanatoturystyka, jeszcze z takim sformułowaniem się spotkałem, które opisuje to zjawisko, to od Tanatosa, czyli antycznego boga śmierci, bo tanatoturystyka czy dark tourism w zamierzeniu koncentruje się na odwiedzaniu tych miejsc na świecie, w których w przeszłości rozegrała się jakaś ludzka tragedia. Tak to należy rozumieć? Tak definiujemy? Mniej więcej tak. Znaczy ogólnie chodzi o śmierć. Śmierć jest czymś, co z jednej strony ludzi przeraża. Ale też przyciąga. Ale strasznie przyciąga. Świetnym przykładem są horrory w kinach, gdzie chcemy się bać, wszystko się kręci zazwyczaj wokół jakiejś śmierci, ale chodzimy i są to jedne z najczęściej wybieranych filmów przez ludzi w kinach. Podobnie jest z inną formą rozrywki, czyli turystyką, gdzie możemy sobie pojechać gdzieś, zwiedzić coś. I jeżeli gdzieś tam jeszcze wokół tego jest jakieś odium śmierci, no to jest to dodatkowy wabik. Wabik dla turystów, który pozwala doznać czegoś więcej i być może nawet czegoś takiego trochę metafizycznego, bo śmierć sama w sobie jest doznaniem metafizycznym. Na przykład jak idziemy na powązki w czasie Święta Zmarłych. No właśnie, czy jak idę na powązki, żeby zobaczyć miejsce spoczynku sławnych ludzi, czy to już jest dark turystyka? Bo jeżeli chodzi o tę dark turystykę, powiedzmy prawie z definicji rozumianą, no to mamy tutaj takie miejsca, jeżeli chodzi o świat. Rwanda, mamy Kambodżę, mamy Twin Towers, były miejsce, gdzie stały Twin Towers w Nowym Jorku, mamy w Polsce to oczywiście obozy koncentracyjne, mamy Czernobyl, mamy rejon Fukushimy w Japonii. Z dark turizmem jest trochę tak jak z różnymi rodzajami turystyki i mamy z tym kłopot, ponieważ specjaliści od turystyki bardzo lubią dzielić turystykę na bardzo wiele różnych odłamów. Taka turystyka, pod kategorii. Dokładnie, aktywna turystyka, jakaś tam last minute, no i mamy też tą turystykę śmierci. Ja bym raczej zwrócił uwagę i na nasze motywacje, które są kluczowe w tym. Jeżeli rzeczywiście naszą motywacją jest pójść i sobie popatrzeć, zobaczyć, ewentualnie właśnie jakoś tak doświadczyć takiej atmosfery i za tym nie stoi nic więcej, no to mamy do czynienia z klasyczną turystyką śmierci. To jest troszeczkę takie zjawisko, które opisała Susan Sontag jakiś czas temu w jednej ze swoich książek. Zjawisko zatrzymywania się samochodem w czasie wypadku. Jedziemy ojej, samochód, jak tak? Ja to znam z polskich dróg. To dokładnie. Jest nieprawdopodobne. Jest wypadek i wszyscy hamują i gdzieś tam patrzą i podglądają. Czasem nawet nie są gotowi na to, co zobaczą i nie chcą tego oglądać, ale mimo wszystko ta ciekawość... Chcą i nie chcą jednocześnie. Dokładnie. I ta ciekawość ich pcha, ciągnie i potem czasem sobie plują w twarz, że to zrobili. W momencie, w którym ta ciekawość właśnie taka... niezdrowa, a z drugiej strony trochę naturalna dla człowieka jest tą naszą główną motywacją, no to mamy do czynienia z klasyczną turystyką śmierci, obojętnie czy jesteśmy przy byłym umieszczeniu World Trade Center czy na Powązkach w Warszawie. No dobrze, tylko teraz tak. Jeżeli idę do Koloseum w Rzymie i spaceruję po tym głównym placu, na którym rozgrywały się sceny dantejskie ku uciesze publiki, która siedziała wokół, gdzie zginęło, podejrzewam, że setki ludzi zginęły w różnych okolicznościach od kontaktu z bronią po kontakt z dzikimi zwierzętami. I ja będąc tam mam świadomość tego, gdzie jestem, ale jednocześnie mam też takie poczucie, że to jest jedna z atrakcji na drodze do zwiedzania Rzymu jako takiego, to czy ja już jestem dark turystą, czy jeszcze nie? Jeżeli jestem, no to czy przekraczam pewną granicę? Bo mam wrażenie, że jednak nie. Może to chodzi też o to, jaka przestrzeń w czasie jest pomiędzy mną a tą tragedią, która się tam odbyła. Nie wiem, czy chodzi o przestrzeń w czasie, ale na pewno chodzi o z jednej strony właśnie to zaangażowanie emocjonalne, o którym przed chwilą opowiedziałem, a z drugiej strony o przekroczenie pewnej granicy, która jest strasznie trudno uchwytna, ale można ją streścić w takim... może trochę niemodnym słowie, przyzwoitość. Znaczy, to jest coś... Podejście etyczne i moralne, o tym chodzi. Strasznie subiektywnego i bardzo trudnego do wytłumaczenia, zwłaszcza na przykład w kontekście międzykulturowym, kiedy jedziemy sobie gdzieś tam do Azji, tam zwiedzamy miejsca śmierci, gdzie śmierć ma trochę inną funkcję w niektórych kulturach, niektórych religiach, więc mamy z tym kłopot. W momencie, w którym przekroczymy taką niezdrową fascynację, kiedy, nie wiem, pojedziemy do muzeum, chociażby Auschwitz-Birkenau, które jest miejscem pamięci i tam... Gdzie się odbywają też, powiedzmy, to po prostu to wycieczki. Oczywiście one nie są ku uciesze gawiedzi, tylko są po coś. One mają aspekt edukacyjny. Aspekt edukacyjny i aspekt wręcz formacyjny być może. Natomiast jeżeli tam pojedziemy i jedyne, co nas interesuje, no to właśnie zrobienie sobie selfie i oznaczenie tego jakimś strasznym hashtagiem, dajmy na to komorze gazowej, no to większość ludzi na świecie uzna, że to jest przekroczenie pewnej granicy. Granicy obcowania z tym miejscem śmierci. Czy Koloseum w Rzymie jest takim miejscem? No nie wiem, trudno jest mi sobie wyobrazić, co by musiało się tam wydarzyć, żeby przekroczyć tą granicę, ale może gdyby tam były jakieś rekonstrukcje tych strasznych rzeczy historyczne, to może można by rozpocząć taką dyskusję na temat tego, czy to jeszcze jest okej, że mimo, że minęło tam ileś set czy no ale dobrze, rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem w miejscu, gdzie bitwa się rzeczywiście odbyła, gdzie ludzie ginęli. To jest dobre pytanie. Czy rekonstruując taką śmierć bardziej stawiamy na walor edukacyjny czy na rozrywkę? Jeżeli na rozrywkę, ja osobiście, chociaż chciałbym tutaj zaznaczyć, że to jest moja ocena, skłaniam się ku temu, że jest to co najmniej podejrzane etycznie. Ta strona internetowa, którą przywołałem na początku naszej rozmowy, traktuje też o tym, że jest dark tourism i jest dark tourism i ci prawdziwi dark turyści to są ci, którzy nie robią sobie właśnie selfie na tle miejsca tragedii, tylko jednak podchodzą do tego z pewną rozwagą i z refleksją wewnętrzną. Tylko no, czy nie jest tak, że to jest takie tłumaczenie się, że no, ja nie robię sobie selfie, więc mogę sobie pojechać do tej Fukushimy i popatrzeć na to miejsce, gdzie zginęło ileś tam tysięcy ludzi. Znaczy ja trochę z pewnym takim uśmiechem na twarzy przyjmuję zawsze tłumaczenia takich czy innych podróżników albo turystów, którzy definiują się jako bardziej prawdziwi niż inni, bo jednak turystyka to jest forma rozrywki i forma takiego właśnie... Z definicji miłego spędzania czasu wolnego w formie jakiejś rozrywki. No więc tworzenie takich barier między prawdziwością, autentyzmem, a brakiem tejże prawdziwości, no można odebrać jako pewien sposób zadufania, ale na pewno ta granica gdzieś istnieje pomiędzy tą właśnie przyzwoitością i brakiem przyzwoitości. Poza tym z turystyki też może wynikać edukacja, to znaczy jeżdżąc gdzieś i spędzając mile czas, też się mogę czegoś dowiedzieć o sobie, o innych ludziach, o kulturze obcej, jakoś wzbogacić siebie przez tę rozrywkę przy okazji. I to się w ogóle nie wyklucza. Można czasem nawet przekroczyć granicę i wyjechać mądrzejszym człowiekiem. Pojechać do Gruzji w czasie wojny, do Tbilisi, które nie było jakoś specjalnie dekadę temu ponad miastem oblężonym ze stratami wojennymi, ale wiadomo, że kilkadziesiąt kilometrów dalej były działania na froncie. No i teraz pytanie, czy ja, będąc takim wakacjuszem wojennym, przekraczam granicę, bawiąc się trochę, że tak powiem, pobudzając swoją taką żyłkę właśnie horroru i jakaś adrenalina mi rośnie, czerpię rozrywkę i wykorzystuję tą sytuację, tą tragedię, czy nie? Tutaj trzeba wprowadzić takie myślenie intersubiektywne, taki trudny termin, może wytłumaczę, o co chodzi. Zazwyczaj się mówi, że mamy do czynienia z subiektywizmem i obiektywizmem. Subiektywizm to jest własna perspektywa, obiektywizm to jest taka ogólna perspektywa, w miarę uniwersalna. Intersubiektywizm polega na sumie bardzo dużej liczby podobnych subiektywnych spostrzeżeń, które przez to, że jest ich bardzo dużo i są bardzo podobne, tworzą pewną normę. Wydaje mi się, że tutaj należy takie wprowadzić taką perspektywę intersubiektywną. Jakieś 2 lata temu pewien rodzaj głosu do dyskusji na temat tego, czym jest i czym powinien być, albo czym może być dark tourism, wprowadził taki celebryta, youtuber Paul Logan, Amerykanin, który trochę też podróżował swego czasu. Jego filmy na YouTubie były wysoko w rankingach popularności i swego czasu ruszył ze swoimi przyjaciółmi, chyba też z bratem, do Japonii, gdzie zamierzał odwiedzić, tak to należy nazwać, czy zwiedzić nawet, pewien las. To jest las, który ma renomę, czy nazwę popularną, Las Samobójców, bo rzeczywiście w tym lesie część ludzi, którzy gdzieś są na zakręcie życiowym, którzy mają jakieś problemy, z których nie potrafią wyjść, decyduje się tam zakończyć właśnie życie. I ów Paul Logan razem ze swoją ferajną ruszyli sobie tam ze włączonymi kamerami, śmiejąc się, że oto ho, ho, to tak strasznie, Las Samobójców i tak dalej. I zdaje się, że, tak przynajmniej z filmu wynika, natrafili na osobę, która jakiś czas wcześniej zakończyła swoje życie. Został ten biedny człowiek sfilmowany, a cały film okraszony odpowiednim komentarzem, raczej zabawnym, czy takim czarno-zabawnym, został umieszczony na YouTubie. I co ciekawe, duża część z widzów, wiernych widzów Paula Logana, odwróciła się od niego i naprawdę intensywnie go skrytykowali. No, się zachowali się tak, jakbyśmy się spodziewali, że powinni się zachować, chociaż myślę, że sam Paul Logan był zaskoczony. I Bogu dzięki, że tak się zachowali, bo pewnie dużo w tym przekraczaniu granic zależy od tego, jak reagują właśnie tacy obserwatorzy zewnętrzni. Tutaj mamy do czynienia z pewnym takim oderwaniem, typowym dla turystyki, nie tylko śmierci, oderwaniem postrzegania świata, do których się zwiedza, albo ludzi, których się odwiedza w ramach swoich turystycznych wakacji, od takiego myślenia o sobie i swoim świecie. Tam, gdzie jadę, to jest jakaś inność i tą inność można inaczej traktować. Jakaś para rzeczywistości. Mniej więcej. No więc nie wyobrażam sobie, żeby taki sam film z takim samym komentarzem zamieścił tenże człowiek, gdyby tym nieszczęśliwym i smutnym wisielcem był jakiś jego, nie wiem, kolega ze szkoły, albo albo gdyby to się wydarzyło w lesie koło domu. Dokładnie, jakiś sąsiad. Natomiast pozwolił sobie na dużo więcej tylko dlatego, że był te kilka tysięcy kilometrów od swojego domu, od swojego sąsiedztwa. Automatycznie udzielił prawdopodobnie sam sobie pozwolenia na to, żeby właśnie traktować ten świat jako taką ciekawostkę. Pewien Disneyland, w którym wszystko służy zaspokajaniu jego potrzeb turystycznych. I tak jak mówię, to nie jest wyjątkiem. Znaczy wszyscy poniekąd tak się zachowujemy. Bardzo rzadko traktujemy cały świat jako jedno wielkie sąsiedztwo i wszystkich ludzi jako braci. Natomiast w przypadku tego dark turizmu i obcowania z prawdziwą śmiercią trzeba być szczególnie wrażliwym. I to nie dotyczy tylko takich skrajnych przypadków jak Las Samobójców w Japonii, ale na przykład obrzędów religijnych. Tak? W Indonezji mamy obrzędy religijne, na przykład na Bali, długotrwające pogrzeby, które potrafią się zamieniać w atrakcje turystyczne, albo w Indiach nad Gangesem palenie ciał. No więc pewne przekroczenie tejże granicy, związane z tym, że traktujemy wszystko dookoła jako formę atrakcji, jest często spotykane i często sobie z tego nie zdajemy sprawy, a tymczasem wydaje mi się, że jest to wątpliwe etycznie. Paweł Cywiński z portalu postturysta.pl. Dziękuję. Dziękuję. Czy znają Państwo współczesne ukraińskie filmy lub seriale? Jeśli nie, dobrze wiedzieć przynajmniej o jednym z nich, o którym stało się szczególnie głośno, gdy niedawno fikcja zaczęła mieszać się z rzeczywistością. O Ukrainie przez pryzmat małego i dużego ekranu rozmawiać będę z Piotrem Pogorzelskim z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Sługa narodu, tak zatytułowany jest ten serial, serial komediowy, w którym zwykły obywatel Ukrainy w wyniku przypadku zostaje prezydentem kraju i trafia do świata, który jest mu zupełnie nieznany. I wtedy się robi śmiesznie, przynajmniej w teorii. Tak, jest to serial, który rzeczywiście opowiada o zwykłym nauczycielu, który został prezydentem Ukrainy. W tle jest taka mała zmowa oligarchiczna, która przewiduje, że w wyborach ma wygrać rzeczywiście uczciwy kandydat, ten, który najlepiej przeprowadzi kampanię. No i jak się okazuje, ten nauczyciel wygrywa, zostaje prezydentem i musi sobie dać radę na tym stanowisku. A wszystko to, tak jak powiedziałeś, miesza się z rzeczywistością, ponieważ główny odtwórca tej roli, czyli komik Wołodymyr Zeleński, teraz może zostać prezydentem Ukrainy, ponieważ bierze udział w kampanii wyborczej. Z tym, że nie można tego komika tylko postrzegać z perspektywy tego serialu. On jest śmieszny, on był popularny, ale nie jest to wcale najpopularniejsza produkcja tej grupy kabaretowej. To jest grupa, która mniej więcej co tydzień wieczorem w jednym z najpopularniejszych kanałów 1+1 ma swój show, w którym też się wyśmiewa z polityków. Tą grupą kabaretową właśnie kieruje Wołodymyr Zeleński. Czyli odtwórca głównej roli w serialu, tak, Sługa Narodu. I są to naprawdę dowcipy ostre i one chyba nikogo nie oszczędzały. Tu się wydaje, że akurat Zeleński miał to do siebie, że nie dał się sprzedać, chociaż podobno takie oferty były, że oferowano mu pieniądze za to, i to duże pieniądze za to, żeby z niektórych polityków się nie śmiać, ale on tego nie robił, dlatego tutaj zasłużył na taką opinię osoby w miarę uczciwej, ponieważ ze wszystkich się śmieje, z tym, że jeżeli on wygra wybory, no to pytanie, czy rzeczywiście będą się także śmiali z niego jego koledzy. Mamy sytuację następującą. Jest sobie aktor komediowy, satyryk, który gra w serialu, od kilku lat już w tej chwili, w serialu, który opowiada o tym, jak to zwykły człowiek zostaje prezydentem, po czym ten odtwórca roli głównej zostaje kandydatem na prezydenta Ukrainy w rzeczywistości, przy czym partia, która wysuwa jego kandydaturę, nazywa się Sługa Narodu. Tak, przy czym... Tak jak serial. To jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o samo ogłoszenie tej kandydatury, dlatego że w telewizji 1+1, gdzie jest ten show kabaretu Wołodymyra Zeleńskiego, on ogłosił to, że będzie kandydować właśnie w przerwie tego show, tuż przed północą. I dopiero później kanał 1+1 nadał orędzie prezydenta Poroszenki, bo tam się nadaje nie o 20, tak jak u nas, tylko o północy równo. Było takie pytanie, gdzie jest gra, gdzie jest rzeczywistość, ponieważ wyglądało... Czy to jest dowcip? Tak, czy to jest dowcip, ponieważ wyglądało to tak, że Zeleński wybiegł jakby za kulisy, gdzie był przygotowany stolik ze szklanką wody i on mówi, teraz powiem coś na poważnie. No i oświadczył właśnie, że będzie kandydował. Z tym, że mimo tego, że on ma bardzo duże poparcie teraz... Sondaże wskazują, że ma szansę. Tak, ma szansę, ale wydaje się, że jeżeli dojdzie do prawdziwych debat, gdzie ludzie go zapytają, czego tak naprawdę on chce, jak chce, żeby wyglądała polityka ukraińska, to w tym momencie to poparcie może zacząć spadać, dlatego że jego propozycje typu, jeżeli nie możemy rozwiązać problemów z Rosją, to może usiądźmy z Władimirem Putinem za jednym stołem i porozmawiajmy, są trochę absurdalne w sytuacji, albo naiwne. Albo naiwne, może rzeczywiście to nawet lepsze słowo, że one są naiwne. W sytuacji, kiedy ta polityka jest tak skomplikowana, międzynarodowa, to się nie zrealizuje. Wróćmy do samego serialu, Sługa Narodu. Kilka lat już na antenie ukraińskiej telewizji. Trzecia seria tego serialu będzie emitowana w telewizji ukraińskiej tuż przed wyborami prezydenckimi w Ukrainie. To będzie dosyć ciekawe patrzeć na tę rzeczywistość serialową i rzeczywistość prawdziwą. Sam serial jest niezwykle popularny wśród Ukraińców, bo jest śmieszny, bo jest prawdziwy, bo jedno i drugie. Co im się podoba? To znaczy jeszcze jedna rzecz, bo to jest ciekawa kwestia, na którą zwróciłeś uwagę, ponieważ jeżeli ten serial będzie emitowany przed wyborami, to będzie pytanie, czy to nie jest kampania wyborcza. Czy kampania to nie wyborcza jest... poprzez serial komediowy. Tak, który jest emitowany normalnie w telewizji. Wydaje mi się, że to jest takie trochę marzenie każdego człowieka i to się często przecież też w Polsce zdarza, że ktoś mówi, a jak ja bym był prezydentem, to i to bym zrobił. To się spodobało właśnie, że oglądasz serial i myślisz, że rzeczywiście no, ty też byś mógł być taką osobą, tak? Która nagle zostaje prezydentem i jej się udaje coś tam osiągnąć. Przy czym to jest osoba prawa, sprawiedliwa, uczciwa, ma te wszystkie przymioty, których brakuje politykom ukraińskim, no, pewnie tylko ukraińskim. Ale zwykły Ukrainiec też tak o sobie myśli, że on jest uczciwy, on jest dobry, a politycy są źli. To jest typowe utożsamienie się z bohaterem. Ten serial, jeszcze warto zauważyć, że on wystartował wtedy, kiedy nie było tak ogromnej fali ukraińskiej produkcji. I ona się pojawiła dopiero po rozpoczęciu wojny w 2014 roku. Ale tego produktu jest coraz więcej popularnego. Mówisz o serialach. Mówię o serialach, ale nie tylko o serialach, bo także o filmach pełnometrażowych, które są w kinach. Nie są to drogie produkcje, ale one już są swoje. Już wiadomo, że ten serial się dzieje gdzieś w konkretnym miejscu na Ukrainie, czy też dzieje się w Kijowie, a nie o przestrzeni jakiejś poradzieckiej. Wcześniej były one tak robione, że nie wiadomo było, czy to się dzieje w Mińsku, w Kijowie, w Moskwie, czy w Smoleńsku. To jest zaskakujące. Dość dużo jest takich seriali, gdzie pojawia się jakieś mistyczne siły, które, nie wiem, pomagają rozwiązać zagadkę. Czy też... Serial kryminalny z elementami paranormalnymi? Tak. Mm. Nie wiem, ktoś przeklął męża, mąż się zamienił w szkatułkę, ta szkatułka się rozpadła. Naprawdę? I co ale z to tym nie zrobić? Serial dla dzieci? Nie, to nie jest serial dla dzieci, to nie jest Rumburak, ale to było zawsze popularne. Jest to państwo, gdzie te wszelkie kwestie, nie wiem, horoskopów czy mistyki są bardziej popularne niż u nas. Ale jest coraz więcej takich produkcji, które naprawdę da się oglądać. Produkcji kryminalnych. I jest też dużo komedii. Pamiętajmy, że komedie to jest właściwie najtańsza produkcja, jaka może być, ponieważ tam nie ma specefektów, nie ma wybuchów, nie ma pościgów. I było bardzo dużo seriali na przykład o Nowej Policji. To było ciekawe. No często one były głupkowate, nie ukrywam. Dużo jest też seriali o życiu Ukraińców, o życiu prowincji. Obyczajowe. Tak, ale komediowe też. To jest o tyle istotne, że ludzie zaczynają też widzieć trochę ten swój kraj w całości. Możemy to powiązać z rozwojem turystyki regionalnej. To się pojawiło właśnie po wojnie. Wtedy, kiedy ludzie mają mniej pieniędzy, może żeby wyjeżdżać na zachód, wyjeżdżać do Turcji i nie wyjeżdżają na Krym, więc jadą do Odessy, jadą do obwodu chersońskiego, jadą na Przykarpacie. Więc ta produkcja jest i jest też produkcja kinowa. Jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, są też komedie. W zeszłym roku wielkim hitem była komedia Szalone Wesele, można powiedzieć też Wściekłe Wesele, o Ukraince, która przywiozła swojego kandydata na męża, którym okazał się Francuz, ale czarnoskóry. Co oczywiście szokuje ojca, który jest wielkim patriotą Ukrainy, no ale koniec końców się do niego przekonuje. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest to standardowy scenariusz, ale o dziwo ten film się da oglądać. I on jest śmieszny i nie przekracza jakby takiej granicy dobrego smaku. Problemem jest oczywiście kino patriotyczne, które teraz jest potrzebne Ukrainie, ale które jest często kiczowate, naiwne. No sami Ukraińcy nawet ci o poglądach patriotycznych stwierdzają, że tego się nie da oglądać. Bardzo dobry film, który był, to był film Cyborgowie. To był film nie z zeszłego roku, jeszcze z poprzedniego, opowiadający o obronie donieckiego lotniska. I to rzeczywiście bardzo, bardzo dobry film, który był filmem popularnym o wojnie, ale opowiadał o ważnych kwestiach. Jeszcze jest, jeżeli chodzi o seriale ukraińskie, taki serial, który jest popularny w wielu krajach na wschód od Polski. To jest Niuchacz. Serial, który nawet daje się oglądać, ma swoje słabe strony, ale też jest ciekawy. Natomiast to, co jest interesujące, to, że to jest produkcja ukraińska, ale wszystko się dzieje w realiach właściwie rosyjskich. Policjanci mają rosyjskie umundurowanie, tablice rejestracyjne samochodów są rosyjskie i tak dalej. Tak, to wydaje mi się, że Niuchacz jest trochę takim ostatnim odbiciem tego, co było charakterystyczne dla ukraińskich produkcji kinowych sprzed jeszcze powiedzmy 5-6 lat. Czy też serialowych, przepraszam, nawet nie kinowych. To jeszcze słowo o tym, o czym jest serial. Jest sobie człowiek, który ma wybitne powonienie, wyczuwa wszystko, ma też trudny charakter i współpracuje z policją w ramach różnych akcji kryminalnych. Chodzi o to, że właśnie te seriale były tak kręcone, żebyśmy my nie mogli powiedzieć, gdzie on jest, albo były kręcone w ten sposób, żeby one wydawało się, że się dzieją w Rosji. To było czasem śmiesznie nawet popatrzeć, jeżeli się szło ulicą, gdzie taki serial był kręcony, były wywieszki jakichś rosyjskich banków, były pozaklejane numery rejestracyjne. Bo serial był kręcony w Ukrainie. Tak, bo oczywiście wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że rynek rosyjski jest o wiele, wiele większy niż rynek ukraiński. Teraz też jest dużo seriali, które są kręcone po rosyjsku. Tylko, że tu już jest mowa, że to się dzieje na Ukrainie. Ale je można też sprzedać. Jeżeli nie do Rosji, można je sprzedać do Kazachstanu. Można je sprzedać na Białoruś. Niuchacz był, powiedzmy, jakimś sukcesem, szczególnie, że o ile się nie mylę, był on dostępny w Netflixie. Tylko, że to jest taka produkcja typowa jeszcze z dawnych czasów. To szybko jeszcze na koniec. Polecasz jaki serial, jaki film do obejrzenia w tej chwili? Serial, który mnie zainteresował, to jest chyba serial, który się nazywa Historia jednego zabójstwa, który opowiada o sprawach milicji kryminalnej, Kijowa z lat 90. To jest bardzo fajny serial umiejscowiony właśnie w tych realiach lat 90., które my tutaj bardzo słabo znamy, na które były o wiele, wiele gorsze niż u nas. I on jest fajnie nakręcony, i on nie jest naiwny, bez tej dziecięcej mistyki. Piotr Pogorzelski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Dziękuję. Dziękuję. To była audycja Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Dobrego dnia.